napierdala. Alkohol się leje, a COVID-em wyzwania, bo młodzież szaleje. Wjechały psy na ławki w poszukiwaniu trawki, ale tutaj nie ma gandzi, za to białe wąż grandzi. A wy go nie znajdziecie i sami nie wciągnięcie, bo już dawno jest ciągnięty, dzielnicowy pal pięty, jak jebnięty pruje się. Proszę bardzo, zwincie mnie albo wjebcie po mandacie, bo taki zawód macie. Dręczyć ludzi was to jara, za wciąganie jaka kara. Dożywocie kara śmierci, bo narkotyk nas kręci. Dobrze znam te sytuacje, na ławkach libacje. Muza gra, confident dzwoni, poziom Lamparta goni. Kurwa, ty stara grzybiaro, chuj ci w dupę, ty landaro. Jebnę ci na odmówkę i podpalę twą perukę, za to, że ciągle wyzwaniasz i z policją nas przeganiasz. No i co? Cieszysz się? Niech ta muza budzi cię. Raz, dwa, trzy, pierdolimy psy i ciebie konfituro. Spłoń, stara ruro. 997, już numer wykręcony. Przyjadą radiowozem i palec zakończony. Raz, dwa, trzy, budzimy kurwa bloki. Pełza wąż, długi i szeroki. Muza napierdala, alkohol się leje, a COVID-em wyzwania, bo młodzież szaleje. Baba Jaga na rowerze, gdy grzyby są w plenerze. Każdy bierze ile chce, aż kurwa UFO zjawi się. Plan jest taki, że czekamy i się w statek pierdalamy. Niestety nie mam planu B, bo wiem, że UFO zjawi się. Towarzystwo wali pizzy i mają swoje wiksy. Kumpla kurwa tak nosi, że zębami trawnik kosi. A ja w kosiach już czuję, że wąśny atakuje. Confident obserwuje, robi zdjęcia i notuje. Kurwa dziadku, jak cię dorwę, to cię ujebie w torbę. Gadka, szmatka, pęka, wódka, koleżance, liże sutka. Najebana, ale dama rucha się tylko z rana. Zagrama i po gramie, rucha się przy swojej mamie. Najebany się obalam i śmietniki rozpierdalam. Biały wąż jechał na banie, robię przemeblowanie. Na osiedlu leci wszystko, węże, alko i ognisko. Raz, dwa, trzy, pierdolimy psy i ciebie konfituro. Spłoń, stara ruro. 997, już numer wykręcony. Przyjadą radiowozem i palec zakończony. Raz, dwa, trzy, budzimy kurwa bloki. Pełza wąż, długi i szeroki. Muza napierdala, alkohol się leje, a COVID-em wyzwania, bo młodzież szaleje. Jak cię spotkam, jebnę w cagan, robisz nam tylko bałagan. Stara kurwo, zdechnij w końcu, proponuję udar w słońcu. Albo kurwa, powiesz się, pierdol leki, otruj się. Odkręć gaz, utop w zlewie, żebym nie widział ciebie. Wali słucha, robi zamęt, masz darmowy abonament. Na psy, po które dzwonisz, stara grzywo z dupy gonisz. Psy wjechały, proszę dowód, to ty psie, pokaż rodowód. Tak się właśnie kurwa tańczy, pies skurwiony na mnie warczy. Ja pierdolę za co mandat, bo jestem kurwa wariat. Pierdolę to, zawincie mnie, biały wąż odbije mnie. Raz, dwa, trzy, pierdolimy psy i ciebie konfituro. Spłoń, stara ruro. 997, już numer wykręcony. Przyjadą radiowozem i palec zakończony. Raz, dwa, trzy, budzimy kurwa bloki. Pełza wąż, długi i szeroki. Muza napierdala, alkohol się leje, a COVID-em wyzwania, bo młodzież szaleje.